Gure gomitaren tartean sartuko gira, jakin aldizkaria agian ezagutzen duzue webune batekin urbildu ziren behiriki, eta aldaketak izanen dira fundazio bilakaera bat ere hortik, eta preseski hortaz hitz egiteko, bertako kidean Juan Mari Torrealda idazle kazetari euskaltzain eta soziologoa gurekin dugu, egunon zuri? Egunon. Azteko, irurogeita mazazpian izan du bere bigarren aldia beraz jakin aldizkariak gerrela ondotik. Gaur egun nori bideratu da aldizkari hori? Ba, aldizkari hori ikasle, irakasle eta unibertsitatekoak errani dut. Eta baita ere ba, euskal kultur gintzaz edo gure herri gintzaz ere arduratzen edo axolatzen den orori. Hain zuzen ere, guk badaukago lelo bat, eta iakinen azpian jartzen duguna, eta hau da, herria, kultura, hizkuntza. Hiru alor horietan lan egiten dugu. Mm. Aldizkari bat beraz, hor berreun garen zenbakiarekin, berrikuntzan, sartzen ziste, ala erraiten aldugu, hor, eta webgunerat sartu, hor generalan handi bat eraman duzue, aldizkari guziak ere interneten sartzeko, argitaratzeko, eta gainera fundazio bilakatzeko ere bidea hartu duzue jakin aldizkariarekin, zer da hor, aro aldaketa senditu duzu, zue, mende berri bat eta azkenean sorreratik aldaketa initz izan baitira ere kultur munduan? Hori da, bai, hori da. Jakin aldizkaria aspaldiko aldizkaria da, 1946koa, berat, gerla, mundu gerraren ondokoa, handik 10 urtetara edo sortua, eta geroztik beti joan izan gara berrituz, eta gizartean zer gerta ba, guk ari erantzun. Eta orain lege biologikoak badira, eta horren zuzendaritzen egon den taldea gu, hain zuzen, zahartu egin gara, 70 urte inguruan gabiltza, eta beste jente bati utzi behar zaio aldizkaria. Beste jente batek erantzun behar dio, gaur egun gure gizarteak, eta gure kulturak, eta gure hizkuntzak dauzkan eskakizun berriei erantzun ahal izateko. Mundu aldatu da, aroa aldatu da, Euskal Herria aldaketa handi batean dago, ziklo berri batean dago, eta hor kokatu behar du aldizkari berriak. Eta guk hori egiten ahal izateko, zer egiten dugu? Ba, alde batetik aldizkari digitalari edo webgunea indartu, papera ez dugu uzten, hori batetik, eta gero bestetik taldea aldatu eta fundazio bihurtu. Fundazio bihurtzeak zer erran nahi du, ba, guk ez dugula sosak edo dirua etxera eramaiten hor uzten dugu dena, gure ondare materiala eta ez materiala dena, gure balioak eta gure egiteko modua, savoir-faire, esaten den hori eta guztia, urrengo taldearen eskutan uzten dugu, urrengo taldeari ematen diogu. Hori da gure espiritua. Horretarazten dautziegu beti jakin aldizkaria aipatzen dugula goizuntan, jakin aldizkaritik be fundazioa, orain aipatu beharko dugularik. Jakinek beraz beti kultura sustatu nahi izan du, kulturaz azkenean ausnarketak eta iritziak, kritikak, sentikortasunak ere ulertzeko gunea izan da jakin. Egia da aipatzen dugularik beti referentzia gisa izan dela jakin, baina justuki, batzuek ez dute irakurtzen edo ez baitute urbil ikusten jakin aldizkari hori, ez ote da elite batentzat edo kultura munduko pertsona batzuei bakrik mugatua jakin hori, Juan Mari Torrealda. Ez, jakin hain zuzen ere bere apostua edo egina du euskal ez inteligentzia edo elite batentzat, baizik eta euskaldun eskola baduen euskaldun ororentzat, ongi irakurtzen duena eta gaietaz interesatuen ororentzat. Gu ez gara aldizkari unibertsitario bat. Pentsatu genuen bere momentuan unibertsitatearekin lotuta egitea gure proiektu berria, baina nahiago izan dugu gizarte zibilaren eta herriko jentearekin batera herri honetan bide lagun izatea, eta horregatik jente ororentza da jakin. Eta orden hor parte hartzaileak ere gizartetik etorritakoak dira, hor berrikuntza aipatu da be taldea zuk errandu zu, eh? Adin batetik bestera behar zela pasa ere, 70 urteetatik, ez urte doze adin ukaren dute beraz, nor izango dira, jakin hoien esku hartuko dutenak? Ba, adinari begiratuta, ba, 25 urte gazteagoa dira, jakin hartuko dutenak. Esan nahi baita, ja, jente ezaguna da, gizartean badabilena, baduena eskarmentua edo baduena esperientzia gizarte honetan eta beste lanetan dabilena. Eta horrek eramanen du jakin aurrera. Jente hori zein izanen den, oza, izenez, hori bai. Maiatzean jakinen dugu, ze maiatzean egingo dugu ekitaldi sozial bat, maiatzaren 15ean edo, eta orduan jente guztia konbidatuko dugu eta han eginen dugu bi barka bi ekipo edo bi taldeen arteko esku aldaketa, ezta? Baina esan gure konfiantzako jentea dela eta jentea zuen guztionzat ezaguna gertatuko den jentea. Konfiantza asko jendea egin duzu, Juan Mari Torrealdai. 77an hor, bigarren aldia izan zularik, beraz, jakin aldizkariak, Gerlandotik. Definitu zenuten kultura aldizkaria da jakin kultura, zehi baten bizira lana, sentiera, pentsaera, jakitatea, jokara, sentikortasuna ulertzen dugu, eta beraz, bigarren zati batean, kultura pentsamendu eta saio aldizkari kritikoa izanen da jakin, definizioaren aldaketa bat izanen da? Ez, alde hortatik ez. Uste dut herria, kultura eta herri hizkuntza esaterakoan hori guztia hartzen dugula, jakin librea izanen da, bere gaina edo autonomoa izanen da, ez da lotute egongo inungo indar ekonomiko edo aginte politikoari edo alderdi politikori, eta beraz libre eta aske izanen da, eta independentzia lortu behar dugu gure komunitatea edo jakinen hartzaile, sostengatzaile eta guzti horiekin batera. Hori da apostua, orain arte hola jokatu izan dugu eta pentsatzen dugu aro berrian ere berdin jarretuko duela. Aro berria, beraz, hori da uste dut jakin aldizkariaren berrikuntza, etorkizun eruntz azkenean begiradoa jakin eta fundazio bat bilakatzen da ere, bon, hainbat urtez, biztan idatzia initz, hausnarketa initz izan dira, euskal kulturarentzat memoria gisa ere beharrezkoa izan da fundazio bilakaraztea? Bai, ikusten baldin bada gure webgunea, hor ikusten da orain arteko guztia dena bildu dugula, dena aztertu, dena sistematizatu eta txukun-txukun jarri dugu urrengo katea ez dadineten, urrengo belaunaldiek ere sarrera erreza izan dezaten ba, gure historia hurbila zei izan den, ez da? Eta hori guztia azkenean altxor bada, hori ondare bada. Eta hori bere hortan eta duainik eta eskuzabalki uzten dugu hor guk deus gure etxera eraman gabe, ez da. Eta uste du formulariko berena, hau da, sortzaileon espirituari segide emango diona eta bestetik guztia, ondasun guztiak bilduko dituena desbideraketarik gabe, formula oberena, guk aurkitu dugun oberena bentsat fundazioa da. Zuen, hori deskribapenetan ere bai, zuen webgunan agertzen da, gizaki animali historikoa dela eta gure oroimenak gaitula definitzen, memoriak hainbesteko garrantzia badu? Memoria garrantzia handia du, memoria gabeko animalirik ez dago, memoria bizik gabeko historiarik, etorkizunik ez dago, eta guk gure memoria landu nahi izan dugu, hau da memoria anitz bada, baina guk bakoitzak, gu bezalako talde batek, badu bere tradizioa, euskalgintzan biltzen dena, herrigintza aintzat hartzen duena, osea ez da gauza ba, intelektual, eta bere, ez dakit, nungo dorretan, balizko dorretan biziren batena, baizik eta herrian bertan eskua zikintzen duen eskualzalearen memoria hori da guk bizina izan duguna, eta etorkizunean ere hori nahiko genukeenez horren berri ematen dugu memorian. Eta memoriak egiten gaitu gu azkenean pertsona eta etorkizunerako eramaila izatea. Aktualitatea egunero hurbiletik segitua Goizberri emankizunean egunero gomita bat. Juan Marito Realdai, zuidazle kazetari, euskaltzain eta soziologo, eta biztanda Jakin aldizkaria fundazio biugaraziko duena ere, lau, aipatu duzu, hor, lau ziztela azkenean zuen lekua uzten duzena, aipatuko ditut ere besteak, Joseba Intxausti, Jose Azurmendi, edota Paulo Agirre Baltzategi, zurekin batera, irudibat ala ere, aski, edera edo polita atxemandu dana, hor, prentxan agertzen da, zuen aurkezpenean Jakin Berriun aurkezten duzilarik, ordenagailu baten aintzinean agertzen zarete lauak, eta hori da, etorkizuna, azkenean webgunean ere sartzen dela Jakin aldizkaria, norentzat baliagarri izanen da internet gune hori zuk, adibidez baliatuko duzu? Bai, nik asko baliatzen dut beti, beste aldizkari askotan ere internet bidez ibiltzen naiz, eta ni oso jaioa naiz, jaioa ez dut esango, baina bueno, oso ibilia naiz interneten, eta guk hain zuzen nahi dugun, horrekin nahi duguna da, eta beti esaten dute papera ez dugula bazter utziko, baina internetera pasatu behar dugu, eta internet da azkenean mugarik gabeko gure zortzigarren probintzia, esaten zuen Angel Lertxundik. Gu zazpi probintzi bagara, zortzigarren probintzia internet da. Eta guk hor kokatu behar dugu, eta hor gure berri eman behar dugu, bai gure aldamenean bizi denari, eta baita ere Argentinan edo Txinan bizi den euskaldun bati ere, bai. Eta gero gainera ingelesez ere jarriko dugu, webgune hau. Eta beraz, euskal kultura zabaldu ere egin behar dugu norgaren jenteak ikusgaitzan. Nola bizi da gaur egun Jakin aldizkaria, janduzu paperekoa bazela, internetekoa, arpide dunei esker bizi da? Bai, Jakin alde hortatik beti bere gaina da, egiten dugu guk talde txiki bat gara, noski, handia izateko ez dugu indarrik, eta talde txiki bat gara, eta egiten ditugu baita ere, dirua emaiteko, dirua hartzeko, bestelako lanak, eman ezeko digitalizazio lanak, txillardegiren obra osoa digitalizatuko dugu, Luis Bellasante euskaltzain buru izandakoarena egiten dugu, eta zearena, orain Rosario Maria Gazkue euskaltzain diaren sortzaile izan zenarena ere bai, eta hori eginez, eta aldizkariaren azpidezaren bidez, eta baita ere administraziotik, bai Eusko Jaurlaritzatik eta bai Gipuzkoako Diputaziotik ematen diguten diruaren bidez, bizi gara, eta ez aberazteko moduan, baina bai irauteko moduan, noski. Juan Marito Realdai, berba hor galdera batez, zuk aipatu duzu internet euskaldunen zortzigarren probintzia zela, egia da, gerozta gehiago baliatzen direlarik sare sozialak eta loturak erresten ditu, azkenean, beti ego eta ipar euskal herriaren arteko muru hori aipatzen delarik. Zuzendaritza berri hortan edo talde berri hortan justuki ipar euskal herriak lekua ukanen ote du Jakin kultura, euskal kultura delarik hor aipagai? Ba, Jakinek, Euskal Herria, Ipar Euskal Herria, Jakinentzako Euskal Herri hutsa da. Beste edo zein bezan bat, ez gehiago eta ez gutxiago. Nik epatut hor, nire ezagumenduan, esan behar dut, garai batean Euskal Herrian gehiago, Ipar Euskal Herrian gehiago, egoten nintzela bertan kokatua, orain otuarik joan etorri egiten dugu, ez da? Lehen bizi izan nintzen duna paleun esate baterako. Eta nik ezagutu nuen, eta barka anedota, baina ez egutu nuen Manes Erdozaintzi, haren laguna nintzen Manes Erdozaintzi txart, eta nik ez dut beste persona bat ezagutu, Euskal Herria bere osotasunean bat eta bera izatea haren baitan bezan bat. Harentzako ez zegoen mugarik, psikologikorik, zaskota muga ez da fizikoa. Garai hartan, frankismo garaian erin ez orain muga fizikoa hor zegoen da gogorra zen, eta zentsura zegoen, eta guzti hori, baina psikologikoki ez zegoen mugarik, eta guretzat ere ez dago mugarik. Eta hori oso importantea da. Internetek hori errazten du. Gure ekipo berrian, ez dakit azkenean zeintzuk izanen diren, espreski, baina iparraldeko bat ere, ordezkari bat ere izanen da. Begoitatuko ditugu. Izen guzti horiek, Juan Mari Torrealdai eskertuko zaitugu goizuntan gurekin egonik, horretarazten dugu, www.jakingunea.comen atxemaiten aldituzula, beraz, artikulu guztiak eta aldizkariak ere bai, eskertuko zaitugu goizuntan gure galdera erantzunik. Bai, eskerrik mil esker zueri, eta nahi zuen arte. Bai, berdin, eta anekdota politorekin ere, garrantzia zuena ala ere.